بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الزكاة ومنزلتها. تعريف يا زكاة ujuvyo maana maelezo kuhusu nini zaka na nafasi yake. Zakatu hisatun muqaddara, zaka ni hisa au fungu lililowekewa kiwango maalum, sio chochote yuko huru mtu kutoa. Min mali makhsus, kutoka kwenye mali maalum. Fi waktin makhsusi, katika muda na wakati maalum. Kwenye mali makhsusi, si kila mali tatolewa zaka. Fi waktin makhsusi, si kila wakati anaotaka mtu anaruhusiwa kufanya hivyo. Yusrafu fi jihati makhsusa, hutolewa na kupelekwa katika pande mbalimbali maalum. Wa summiyat hadhihi alhissatu almukhrajatu, iliitwa hisa hii, fungu hili litolewalo, min almali, kwenye mali, zakatu, liliitwa zaka, lianaha tazidu fil mali alladhi ukhrijat minhu, kwa sababu huongeza kwenye mali ambayo limetolewa fungu hilo katika mali hiyo. Kwamba kawaida ya kinachotolewa hupunguza. Au upu, unapokuwa na shilingi 100 ukatoa shilingi 50 au shilingi 20, maana yake si 100 tena, hiyo imepungua, tofauti na zaka. Kwenye zaka ni tofauti, kwamba ukitoa utoaji wako unazidisha. Wa tuwafiru fil maana, na kuifanya mali iwe nyingi katika maana ya wingi. Kwa maana uhalisia kuna upungufu, lakini kimaana ni nyingi. Wa taqihi talafat, na uilinda na uikinga na majanga. Walianna tuzaki nafsa almutasaddiqi, yaani ni kwa vile uitakasa nafsi ya mwenye kutoa sadaka. Kama kala taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, chukua katika mali zao zaka, watayarishe na watakase kwa zaka hiyo. Wa hiya ahadu arkani lislam, ni moja ya nguzo za Uislam. Alkhamsa, tano. Fakad kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, bunya lislamu ala khamsi, Islamu imejengwa juu ya nguzo tano. Shahadatu an la ilaha illallah, shahadati an la ilaha illallah, anna muhammadan rasulullah, wa iqami salati, wa itai zakati, wa sawmi ramadhan, wa haji albayti liman istataa ilayhi sabila. Wa kurinat bisalati fi 82 aya, ilikutanishwa na swala katika zaka, iliambatanishwa na swala katika aya 83. وقد فرض الله تعالى بكتابه وسنه رسوله نكو واكيكا مفرضيشه منزيم زكاه kupitia kitabu chake na sunna za mtume wake, wa ijma ya ummati na ijma ya umma wote. At-tarhib min man az-zakat, kemeo au kitisho, tishio la kuzuia kutoa zaka. Qala ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale wanaolimbikiza na kuweka dhahabu na fedha, wala yunfiquna, hawatoi katika njia ya Mwenyezi Mungu, fabashiruhum bi'adhabin alim, basi wape habari kuwa watapatwa na adhabu iumizayo. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam, yawma yuhma alayha, siku zitapotiwa moto mali hizo, fi nari jahannam, fatukuwa biha jibahu, na kwa hivyo baada ya kutiwa moto hizo mali katika moto, na kwazo fatukuwa biha, kupitia mali hizo, kwa kutumia mali hizo, ikachomwa jibau mapaji yao ya uso, wa junubuhum, mbavu zao, wa dhuhuruhum, na migongo yao. Hadha makanastum, kisha waambiwe kwamba hiki ndicho mlicho jilimbikizia. Liamfusikum, kanastum liamfusikum, ndicho mlicho jilimbikizia. Fadhuku makuntum taknizun, basi onjeni adhabu ya mali mlizokuwa mkilimbikiza. Nabi Hurairata radhiyallahu anhu, na Nabi sallallahu alayhi wasallam, man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, yeyote mwenye kupewa mali na Mwenyezi Mungu na asitoe zaka, uthila lahu zaka mali hiyo, uthila lahu yaum alqiyama shujaan, bas mali hiyo itafanywa siku ya kiyama kuwa ni nyoka shujaan akra ni joka hilo, yenye jina hilo. Unasema muthila lahu, shujaan, tuletewa joka, joka kubwa ndio shujaa, akra lisilokuwa na nywele kichwani, lisilokuwa na manyoya, na anasema hiyo ni kwa sababu ya kuwa na sumu nyingi. Lahu zabibatan, lina tezi mbili zilizojaa sumu. yutawaku yawma alqiyama, yutawiku lita mzunguka shingoni. Yutawakuhu yawma alqiyama, atazungushiwa nyoka huyo. Thumma yakhudhu bila bili zimatai, bili zimatai yani shibkaihi, midomo yake. Litashika midomo yake miwili, thuma yakulu, kisha liseme: ana kanzuka, ana maluka, mimi ndio hazina yako, ndio mali yako uliyoimbikiza. Tumatala, kisha Mtume akasoma aya hii: wala yahsabanna alladhina yabkhalun, wasidhani wafanyao ubakhili, bima atahum Allah, kwa kila Mwenyezi Mungu alichowapa, min fadlihi, katika fadli zake. Huwa khaira lahu, wasidhani kwamba kufanya hivyo ni bora kwao. Bal huwa sharu lahu, bali hiyo ni shari. Sayutawakuna mabakhili, watazungushiwa shingoni na ubakhili walichokibania na kufanya ubakhili. Yauma alqiyama, walillahi mirathu samawati wal-ard, na ni yake pekee Mwenyezi Mungu mirathi ya mbingu na ardhi, kwa maana ya kila aliye nacho, kila kilichopo kitatoweka, na kila aliye nacho atakiacha alicho nacho, na atakayebaki ni yeye tu. Kwa hivyo vyote vitabaki kuwa ni vyake. Maana ya urithi wa mbingu na ardhi ni wake. Kwa maana ya kwamba wataondoka waje duniani wakiwa hawana sentano, vyote vitabaki mikononi mwake. Wallahu bima taamaluna khabir, na Mungu kwa yote miyatendayo anayajua. Alamwalu lati tajibu fiha zakatu, mali ambazo ni wajibu kutolewa zaka. Zakatu naqdaini, tuanze na dhahabu na fedha. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala: idha kanat laka 100 dirham, ukiwa na dirham 200, wa hala alayha alhawl, zikapitiwa au kuzungukiwa na mwaka, fa fiha 5 darahim, ndani yake mna dirham 5, wa laysa alayka shay'un yani fi dhahabi, na uwajibiki, hakuna kinachowajibika kwako katika dhahabu, hata yakuna laka 20 dinar, mpaka uwe na dinari 20. Fa kanat laka 20 dinar, ukiwa nazo 20, wa hala alayha alhawl, zikapitiwa na mwaka, fa fiha nisfu dinar, itolewe nusu ya dinar. Alam yukhti muslima, elewa ndugu yangu muislam, annahu yajibu alayka ikhraju zakati fi dhahab wal fidda, na kupasa kutoa zaka katika dhahabu na fedha, bishartaini, kwa masharti mawili. La kwanza, yablugha nisaba, kulicho nacho kifikie kiwango. Pili, yahula alayhi alhaulun, izungukiwa na hauli yani sana. Sanatun hijriyun, mwaka wa hijiria, min yaumi milki nisab, tokea siku memiliki kiwango, wala budda min iktimali nisabi fil hauli kullihi, na ni lazima kukamilisha kiwango katika mwaka wote. Aliposema sana tunhijiriyu, anachokusudia ni kwamba iwapo utatumika sana tulishamsia hii miaka ya Januari Februari, hatari yake ni kwamba kwa kuwa mwaka hijiria huko ni mdogo na shamsia ni mkubwa, kuna upungufu. Kama utafanya mahesabu kwa kila mwaka kuna siku kadhaa, kwa hiyo inakadiriwa kwamba kila baada ya miaka 30 kutakuwa na mwaka mmoja wa ziada ambao huo haukutolewa zaka. Kwa sababu sisi miezi yetu ni 29, au kuonekana tunakamilisha 30, lakini kwenye kizungu kuna 31, 31 na kuna 30, hakuna 29. Mwezi ule wa 28 ni mmoja tu, mingine yote 30, 31, 30, 31. Kwa hiyo kuna siku zinazoongezeka hapo. Kwa hiyo izingatiwe mwaka wa sasa. Unajua taratibu tunazokuwa nazo katika nchi zinafuata sana tumshamsia. Fanyaje? Taarifa za kibenki, taasisi za kifedha, miamala mbalimbali inazingatia miaka hii. Jibu tu ni kwamba kwa kuwa unawe ni Muislamu na kusudia kutoa zaka, basi tokea umeanza kumiliki uweke rekodi vizuri zinazoonesha kwamba jambo lako lilianza lini, ilikuwa ni jamii ni mwezi mosi, fungo tatu, fungo tano ni Rajab, unakwenda mpaka ikikamilika mwaka unatoa, bila kujali kwamba kule kwenye taarifa za kifedha katika hii miamala, taasisi za kifedha na shughuli nyingine za mwingiliano kijamii, tarehe gani nafanya kazi, bila kujali hilo. Kwa hiyo ni nukta muhimu ambayo, na karibu masuala yote yanayohusu muda, kinachozingatiwa ni mwezi mwandamo. Hata tunaposema walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja tarabbasna bianfusihin arba'ata ashhurin wa ashra ila arba'ata ashhurin, kwa mwezi mwandamo. Min yawmi milki nisabi wala budda min iktimali nisabi, lazima kukamilika kiwango, fil hauli kullihi, katika mwaka wote. Nisabu dhahabi, nisabu dhahabi 20 dinar, kiwango cha dhahabu ni dinari 20, sawa sawa na gram 85, yusawi 45 grama na dhahabu ayar 24. Neno ayar ni kitu kinachotumika kwa ajili ya kulinganisha kati ya ujazo na uzito. Hiyo ndio ayar. Kwa hiyo zikiwa ayar 24, yani ni sawa na karat 24. Sema karat 24 maana yake hiyo ni dhahabu halisi, haikuchanganyika na madini mengine. Unaweza kusema kama ni standard. kwa maana gauge, kipimo, ndio IR. Kwa hiyo kipimo cha karati 24, zikiwa 24 basi hiyo ni dhahabu halisi, au yusawi sawasawa na 97 gram na dhahabu ya IR kwenye IR ya kipimo cha 21. Ikiwa ni kipimo cha 21, karati 21 italazimu ziwe gram 97, na ikiwa ni karati 18, hapo inakadiriwa kuwa kuna 6 za madini mengine kama fedha, ruby, black ruby, red ruby na kadhalika. 18 itakuwa dhahabu halisi ili kutimia kwenye ile 24 yetu. Na tunaposema 21 maana yake 21 dhahabu, lakini kuna nyingine zime madini mengine hapo, itabidi ziwe gramu 113. Kwa hiyo tunaposema gramu 85 basi ni za dhahabu pure, hakuna hata chembe ya chuma au madini mengine. Nisabu alfedha, kiwango cha fedha 100 dirhamu ni dirhamu 200 usawi 5.95 grama 5.95 na gramu 595. Qima tuzabi fi dhahabi wal fidda idha tahaqqaqa shartan, thamani ya zaka zakat kwenye dhahabu na fedha yakikamilika masharti mawili ni sawa na 2.5%, asilimia 2.5% min miqdari dhahabi, ya kiwango cha dhahabu au fedha, alladhi balagha nisaba, iliyofikia kiwango, wa hala alayhi alhawl, itatolewa 2.5% ya dhahabu na 2.5% ya fedha. Kwa hiyo ni sawa na kusema kwa hizo gramu ya tano 95 utazigawa kwa 40 ili kupata 2.5%. Alkadhalika gramu 85 utazigawa kwa 40, jibu lake itakuwa 2.5%. Hichi ndicho anachotakiwa kutoa, na hiki ni kiwango cha kwanza. Tunaposema nisabu dhahabu 20 dinar, nisabu alfidha 100 dirham, ni kiwango cha kwanza. Chini ya hapo mtu hawajibiki, lakini kuanzia hapo na kuendelea. Kwa hiyo tani 50 za dhahabu, maana yake tutatolewa 2.5% ya tani 50. Sijui kilo 50, kilo 20, kilo 10 za dhahabu, itatolewa 2.5% ya kiasi hicho. Wallahu a'lam.